Gairebé 5 minuts passen de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 10 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres. Divendres 10 de juny del 2011, quan passen ara mateix 6 minuts de les 8 del matí. Una edició de divendres en la qual tindrem, després ja quan sortim d'aquí de la ràdio i passi tot el dia, 3 dies de festa pel davant. I és que dilluns és la segona Pasqua i aquí a Barcelona com a mínim tenim festa. I encetem en aquest dia d'avui, un dia plujós, per cert, amb notícies que ens sorprenen, fins i tot ens fan una mica de ràbia. I és que els diputats, sí, sí, senyors, aquells que estan al Congrés allà a Madrid, podrien tenir 25 dies menys de plens en el pròxim curs. I és que el senyor José Bono vol reduir de 80 a 55 els dies de debats. Ara mateix ja tenen 4 mesos de vacances. Si finalment l'assaig del president del Congrés, José Bono, de retallar la jornada laboral de les senyories es converteix en un hàbit, els diputats passaran d'assistir a una mitjana de 80 plens anuals a uns 55. Bono va prendre aquesta decisió quan només hi havia a la sessió plenària 29 dels 350 parlamentaris. Això encara s'ha de debatre a la mesa del Congrés, perquè cap dels grups polítics no li dona suport. I és clar, aquí tenim una altra qüestió. Si els diputats no van al Congrés, aquell dia no el cobren. Però a part de no cobrar aquell dia, no cobren les dietes. Interessant, interessant saber-ho. Encara que no hi treballin aquell dia, si van, les dietes les cobren. I d'altra banda, ahir, càrrega policial a la Comunitat Valenciana que va deixar 18 ferits després que centenars d'indignats protestessin contra la corrupció davant de les Corts Valencianes on s'estava celebrant la sessió constitutiva de l'octava legislatura. Una legislatura que comença, curiosament, amb nou president de les Corts Valencianes imposant una creu a la mesa de la presidència. I és que és el popular Juan Cotino que va jurar el seu nou càrrec amb, com a president de les Corts Valencianes, instal·lant a la mesa de presidència una creu, donat que és membre de l'Opus Dei. Això ha estat molt criticat per alguns partits. Així encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, l'agenda Catalunya, parlarem de castells, tindrem música lliure, agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant amb l'Enric Guilamany de les notícies i les curiositats més inversemblants. Tot això fins a les 9 aquí, a RKB, Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David Morales. Els taxistes ho tenen clar. Master Taxi i Global Taxi. Els professionals del volant només deixen la seva eina de treball en les millors mans. Per això, trien Master Taxi. Serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles. Neteja integral i desinfecció per a zoonosi. Instal·lació i venda d'equips de gas GLP, taxímetres i impressores. Master Taxi, al carrer de la Ser número 28. Informa-te'n al 93 309 40 98. 93 309 40 98. I per tota la resta, Global Taxi. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros mensuals. A més, disposen de gestoria per tot tipus de tràmits administratius, impostos, renda, reclamació i recursos de multes, transferència de llicències o assegurances, entre molts d'altres serveis. I pels que encara no són professionals del taxi, Global Taxi disposa d'una escola de formació als preus més competitius del mercat. Demana més informació al 932 897 222 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. Serà cap de setmana llarg aquest, eh? Sí. Dilluns, la segona Pasqua. I això s'agraeix, tres dies de festa. Doncs sí, la veritat és que sí. Ja feia temps mira, que no tenia... Fins i tot l'ordinador se'ns ha tornat boig. Ui. Per un moment. És que ja viu la festa. Sí. Doncs fem un repàs amb l'Angie Morales de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 10 de juny, en aquest cas de l'any 1967. La guerra d'Israel contra Egipte, Síria, Jordània i l'Iraq, que havia començat el dia 5, va arribar a la seva fi. Gràcies a la retirada de les tropes síries, les divisions israelites van aconseguir avançar en tot el front, fins a ocupar la ciutat de Kineitria, i tot seguit iniciar la marxa cap a Damasc. Però a causa de la forta pressió diplomàtica, Israel va acceptar l'alto el foc recomanat pel Consell de Seguretat de l'ONU i va acabar així el conflicte armat. Baixes humanes, Israel 800 morts, 2.563 ferits, Egipte 11.500 morts i 20.000 ferits, Jordània 700 morts i 2.500 ferits, Síria 2.500 morts i 5.000 ferits, Iraq finalment 10 morts i 30 ferits. Déu-n'hi-do aquesta guerra d'Israel contra Egipte, Síria, Jordània i l'Iraq. Viatgem ara fins al 10 de juny de l'any 1324. Càller, principal port i ciutat de Sardenya, es rendeix a les forces catalano-aragoneses de l'infant Alfons, fill del rei Jaume II el Just, després d'un any de setge. Viatgem ara fins al 1926. Mor a Barcelona l'arquitecte Antoni Gaudí, a conseqüència de les ferides produïdes per un tramvia que l'havia atropellat uns dies abans. Va passar un dia com avui de l'any 1948. Durant la Fira Internacional de Mostres a Barcelona s'efectuen les primeres proves de televisió a l'estat espanyol. 40 anys més tard, el 1988. Mor Josep Tarradellas, un dels polítics catalans més destacats del segle XX. I per últim va passar un 10 de juny de l'any 1999. L'OTAN anuncia la fi dels bombardejos contra Iugoslàvia després de 79 dies d'atacs. Ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem el motociclista Pol Espargaró, que avui acompleix 20 anys. També hem de felicitar a l'actriu Elizabeth Hurley, que avui acompleix 46. 90 anys acompleix avui el príncep consort Felipe de Edimburgo. Soraya Sáenz de Santa Maria, la política, en avui acompleix 40 anys. L'ex-lendacari José Antonio Ardanza, avui en fa 70. Félix Robello del Toro, el pintor, n'acompleix 83. I finalment també felicitem al polític Fernando López Aguilar, que avui acompleix 50 anys. Doncs a tots ells, moltes felicitats. I a tu, Angie, t'esperem dimarts, que gaudeixis d'aquest cap de setmana llarg. Igualment. Fins dimarts, Angie. Adeu. Davant del mar. Aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. I ara ha arribat el moment, aquell moment dels divendres, que toca donar la benvinguda al Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, tu. Content que és divendres i tenim tres dies de festa? Doncs sí, és un cap de setmana d'aquells llargs. I el Marc ens porta, com sempre, a aquestes hores, festes, fires tradicionals que se celebren arreu del nostre país. En sí, aquest senyor. Cas, tindrem 3 dies pel davant per gaudir-los. I tant que sí. Doncs el Marc preparadíssim aquí, però abans parlem d'altres temes també molt arrelats en el nostre país, com és el món casteller. I per parlar del món dels castells, del món casteller, tenim, com sempre, a l'altra banda del fil telefònic, l'Albert Rubí. Molt bon dia. Hola, bon divendres. Què tal? Com estàs, Albert? Bé, acabant d'aquesta setmana i seguint amb aquest, diríem, juny casteller que ha portat i segur que portarà moltes grans coses. Home, d'entrada, la setmana passada ja vau tenir un cap de setmana d'allò interessant. Molt, molt interessant. El punt principal, diríem, va ser a la Selva del Camp, on va haver-hi un duel, diríem, entre els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls. Sí. I que Vilafranca va seguir demostrant que és la número 1 i que sembla que difícilment se li trauran aquests galons d'aquesta temporada. Home, cal... jo, pel que... Res, en un momentet que hem parlat abans de començar el programa, una miqueta per saber de què parlaríem, m'has dit que van fer castells d'aquells grossos. Molt, molt. Vilafranca va tornar a fer un castell de nou a la Selva del Camp. L'any passat, diríem, va estrenar aquesta condició de plaça de nou, que se'n diu, o sigui, sí. L'any passat va fer-hi el pres de nou per primera vegada. I aquesta vegada, doncs, un cop més, en aquest cas va ser a la segona ronda, diríem que un 3 de 9 que serviria per un repte superior i tan bèstia com és un 3 de 9 amb agulla, o sigui, amb un pilar al 7 a dins. Mm-hmm, sí, Déu-n'hi-do. Sí, sembla que aquest 3 de 9 està treballant-se per això. I, a més, a la primera ronda hi va fer la Torre de 8, que també amb un folre molt, molt reduït per una propera Torre de 9, i van acabar amb el primer 3 de 8 amb agulla d'aquest any 2011. Ostres! I a més ho van rematar ni més ni més que amb un pilar de 7, que diu que va patir una petita reblincada, però cap problema per a posteriorment doncs, descarregar-lo. Sí, increïble. El tema de Vilafranca, doncs, que ens hem dit que és increïble i que sembla que aquesta definició no s'acabarà aquesta temporada. Sí, sí, sembla que tenen sorpreses preparades. Sí, parlar d'aquests castells tan bèsties, vull dir, ara actualment i amb el futur, diríem, treballant per aquests castells tan grossos que ara comentàvem, doncs no, segur que ens portaran grans diades. També estaven juntament amb la Colla Vella de Valls, oi? Sí, la Colla Vella de Valls, que va fer-hi el primer 2 de 8 en folre d'aquesta temporada, en la segona ronda, i a més es van atrevir, potser també, que va acabar l'actuació amb el pilar de 7, que només en aquest cas només el van poder carregar, però bé, molt bona feina i a més han avançat amb aquest pilar 7 que l'any passat doncs, es va quedar molt, molt verd, diria. Mm-hmm. Això pel que fa a aquesta trobada en què vam poder veure les actuacions de Vilafranca, de la Colla Vella de Valls, però sí. Vosaltres a Mataró vau tenir festa grossa. Vam tenir un 15è aniversari molt lluït, molt ràpid, cosa que també el públic i nosaltres i les colles mateixes ho agraïm. Va ser 2 hores d'actuació. I a més, en el cas diríem, dels que celebràvem l'aniversari, sí. Doncs vam començar amb una Torre de 8 en folre, que aquest any no l'havíem portat a plaça, no l'havíem portat a l'actuació. Sí. I el segon gran repte, i potser el més cridaner, va ser el 3 de 9. Que a més vam anunciar la setmana passada i bé, molt, molt contents. Va haver-hi, a més, un moment de dubte perquè quan faltaven a Cotxó d'Enxaneta el cap de colla va dir avall i no ho van sentir i el castell va seguir amunt i a més es va descarregar. Ostres! No? O sigui, aquelles coses del directe i que bé, que el castell acaba bé i que diríem que queda com una anècdota curiosa, però bé, anècdota, no? Sí. Déu-n'hi-do. I a més ens acompanyaven els minyons de Terrassa que en aquest cas, com el més destacat, diríem que només van poder carregar el 3 de 9. Bé. Van fer una caiguda que ningú va patir, va prendre mal. I, mm-hmm. A més, cap grossa, el que havien dit, vam acabar amb l'espectacularitat de 15 pilars de 4 a la plaça, que va ser realment una estampa molt, molt bonica. Déu-n'hi-do, que maco. Per cert, Albert, abans, quan parlàvem una miqueta, em comentaves que... una cosa que m'ha despertat la curiositat. Em comentaves que aquest dissabte vosaltres teniu una actuació privada, en un casament. Sí, en aquest cas, a veure, una actuació privada, tal com diu el nom, no és pública, a veure, sí? Una redundància. I això vol dir que no, una persona, una empresa, no sé, un grup d'empreses, etcètera, sí? Doncs es contracta, literalment. És habitual, això, de que es contracti castellers per... A veure, sé. hi ha colles que diurien que ho accepten tot, pràcticament. Sí. O sigui, no sé, des d'un congrés, el que et dic, no un casament, una trobada internacional, però el que vol dir això, no?, que és entrada restringida, sigui un casament, com és el cas de Camp Gros que farem aquest dissabte, sigui un congrés, no sé, que ara recordo algú que va anar a un congrés de futbol, sigui una trobada mèdica, això vol dir que és normalment en un recinte tancat, un hotel, un palau de congrés, el que sigui, i doncs els organitzadors es contracten. Ostres, que curiós, no? La veritat és que no se m'havia acudit mai, no havia conegut cap cas d'actuacions d'aquest tipus. Sí, a veure, l'ambient és molt diferent del que un pot haver-hi habitualment en una actuació oberta al carrer, sí, però bé, no deixa de ser una experiència i el que cal dir, i no ens amagarem, que per l'economia de les colles i en les èpoques actuals encara més, fan bé, perquè a més són actuacions que estan ben pagades. Clar, evidentment és una font de finançament de la colla, també. Sí, a veure, en el que és el calendari habitual, potser no és la majoria d'actuacions de totes les colles, però bé, vull dir, va bé econòmicament perquè és... Sobretot pel tema econòmic, que ens amagarem. Uh-huh. Perquè quan veiem actuacions, per exemple, que esteu en una plaça d'un poble, etc., aquestes actuacions són contractades per l'Ajuntament, per exemple? A veure, habitualment sí. A veure, si és la festa major de Perdiu Tago, no sé, imagina't que ara el Camp Gros és ben aviat, bueno, a juliol anem a Vic, no? Sí. Però és que ens contracten, llavors aquí entren normalment les colles, tenen un caixer que en base a l'importància del castell. Sí. A vegades hi ha alguna negociació, si hi ha alguna rebaixa, allò ens potser entra en el tema, no sé, algo tan que pot semblar tan simple, però tan important com és que, doncs mira, el canvi de no pagar tant, perquè veus els autobusos que nosaltres portem. Sí. Vull dir, són allò petits detalls, normalment ja et dic, les colles tenen un caixer, sí, sempre quan va a fora, eh? Sí, sí. Però llavors pot haver-hi, per exemple, també, que, per exemple, alguna colla li interessi que vingui i ella també demana que tu hi vagis. Doncs es fa un intercanvi, que es diu, i com a molt paguen els autobusos. Mm-hmm. També hi ha mil maneres, però bé, normalment l'habitual és això, diguem, els passes, etcètera, contactats pel sí, poble, sí, per l'Ajuntament. És curiós, era un tema que, com que em comentaves abans, ha sortit així i la veritat és que és curiós una miqueta també de conèixer com funciona aquest aspecte. Així que, si per exemple, igual que teniu aquest dissabte, si tenim algun dels nostres oients que vol fer una celebració, doncs que sàpiga que, per exemple, pot comptar amb els serveis d'alguna colla castellera una mica per amenitzar també l'esdeveniment. Sí, és posar-te en contacte, llavors la colla... A vegades per filosofia, a vegades pues, sí, hi anem encara que sigui a fer castells de set o que sigui, no? Perquè clar, també a vegades els horaris són complicats, però bé, sí, si la colla per filosofia, per calendari, etcètera, i li va bé, no ho refusa normalment. Mm-hmm. Clar, són coses que normalment no sabem, eh? Perquè jo, per exemple, no tenia ni idea de que hi havia actuacions privades, així que va bé saber-ho. I si et sembla, Albert, podem començar a parlar una miqueta de cara a aquest cap de setmana? Sí, aquí, a veure, no hi ha, diguem, no hi ha molta activitat, però bé, hi ha algunes coses interessants. Per exemple, a Barcelona, el dissabte, a 6:45 PM, a la Ronda Guinardó, sí, amb motiu de la festa major del barri del Baix Guinardó, doncs hi actuen els castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Lleida. Mm-hmm. I llavors, diumenge, sí que passaríem, per exemple, una actuació força interessant i bé, força, que es pot haver, hi ha un derbi, diríem, fora de casa, que és a l'Arbós del Penedès, sí, a la plaça de la Vila, 12:45 PM, amb motiu de la 8a diada dels Minyons de l'Arbós, que són els castellers locals. Sí. Hi ha els Minyons de l'Arbós, la Colla Vella, els Xiquets de Valls, i la Colla Joves, els Xiquets de Valls. Bé. Que diríem, un derbi de Valls fora de Valls. Sí, exacte. I realment, a veure si en surt guanyador, perquè sobretot ells dos ho miren més. Doncs estarem pendents i, en tot cas, la pròxima setmana, si et sembla bé, ho comentem. Perfecte. Doncs, Albert, t'agraïm moltíssim un cop més que hagis estat amb nosaltres i t'esperem el pròxim divendres, no, perquè... Oh, sí, el pròxim divendres sí, encara sí. M'estava avançant jo una miqueta. És dilluns quan encara és festa. Sí. Serà el següent, que serà Sant Joan. El pròxim parlem, llavors. Molt bé, moltíssimes gràcies. Perfecte, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Gràcies. I ara ja tenim preparadíssim el Marc Maurí per portar-nos aquesta gent de Catalunya, aquesta gent en la qual ens porta i ens explica cada setmana quines són les principals festes i fires tradicionals, fires populars, festes populars que se celebren arreu del nostre país. Sí, hola David, doncs mira, si vols podem començar parlant de Bellver de la Cerdanya, que Bellver celebra la seva festa major, sí. I la celebra el 13 de juny, que és el diumenge, no? Si m'equivoco malament. Sí, sí, sí. En honor al seu patró, que és Sant Antoni de Pàdua, que era un franciscà i portuguès, famós predicador. Dilluns, que és festa, el 13. Doncs dilluns, però bueno, es celebra durant tot el cap de setmana. Exacte, des d'avui fins als 3 dies, que més aprofiten que ja dilluns és festa. Correcte, doncs és una festa major en honor, com deia, al seu patró, que és Sant Antoni de Pàdua, franciscà i portuguès, i va ser un famós predicador, que va morir a Pàdua l'any 1231, amb només 36 anys. Se'l representa sempre amb l'hàbit, amb la seva ordre, gris fosc, senyit amb cordó, i els seus atributs personals i més freqüents solen ser una assutzena, un llibre, que normalment està obert, i el nen Jesús. I a vegades també se'l representa amb una branca de cep amb raïm. Molt bé. I bé, a celebrar doncs, una festa major, doncs, són 3 dies festius, amb diferents activitats a Bellver de la Cerdanya en honor al seu patró. Doncs si potser esteu pensant a aprofitar aquests 3 dies per marxar fora, i no és una bona oportunitat anar a Bellver de Cerdanya, per exemple, passar aquests 3 dies a aquest petit pont que tenim, un lloc maco, i a més en festa major, què més podem demanar? Què més podem demanar? Doncs podem demanar més, per exemple, la festa major de Sant Pedor. Al poble d'en Guardiola? Al poble d'en Guardiola, sí, perquè des d'avui dia 10 fins al dia 13, que és dilluns, doncs també celebraran la seva festa de les Santes Espines, que és en honor a unes relíquies molt venerades a la població. Aquesta població de Sant Pedor conserva uns goigs dedicats a les Santes Espines, amb lletra del mossèn Joan Colom, fill de Sant Pedor, i música del mossèn Josep Maria Riubrugent. I avui dia doncs, té lloc el segon diumenge del mes de juny, on la viu, doncs, 3 dies de festa i gresca al carrer. Doncs ja sabeu, també Sant Pedor, 3 dies de festa major. I ara cap a on ens portes? Doncs ens n'anem a la Pobla de Lillet, que també celebra la festa major de Cinquagesma, que ho farà amb diferents activitats, de les quals podem destacar una dansa, que és la dansa dels falgars. És una dansa tradicional de reminiscències medievals que abans es ballava a la plaça Major i que posteriorment va ser traslladada al santuari de falgars l'any 1646. És a dir, que estem parlant d'una festa amb molta tradició. Molta tradició, sí. Si es va traslladar al santuari de falgars el 1646, estem parlant de molts anys. Estem parlant de molts anys enrere, sí senyor. I ara anem cap a una altra població. Doncs si ens anirem a Sant Quirze, bueno, a Sant Quirze no, ens anem a la festa Calella. La festa de Sant Quirze, sí. A Calella, que celebra la festa de Sant Quirze i Santa Julita. Santa Julita? Sí, Calella. M'agrada. És graciós el nom, oi? Sí. Calella s'engalana i celebra durant el mes de juny la seva festa major petita, amb tot un seguit d'activitats... Per això és Santa Julita. Per això és Santa Julita, perquè és la festa major petita. Amb tot un seguit d'activitats per totes les edats i tots els gustos. És activitats esportives, de lleure... Tindrem concursos, cercaviles, balls, concerts, etc. No? Fins a altres actes més solemnes com la missa de la secretària. El dia més important és, sens dubte, el 16 de juny, on hi haurà la celebració de Santa Julita. Però serà la nit anterior quan els veïns i veïnes de Calella treguin les taules i cadires al carrer en el popular sopar a l'aire lliure que es celebra cada any al municipi. Tu coneixes alguna Julita? Doncs no conec Julies, però Julites no. Ah, mira, em faria gràcia conèixer alguna Julita. Si algun oient coneix una Julita o es diu Julita. Es diu Julita, o si algun oient coneix alguna Julita, que ens ho faci saber. Línies obertes, @idicom.net, el nostre correu electrònic, al Facebook del programa també podeu escriure'ns al mur, facebook.com/líniesobertes, o ens podeu trucar al 93 468 55 55. I deixem la Julita i ens anem, doncs... amb més festes majors, concretament a Golmés. A Golmés? Sí, que és la festa major de Sant Salvador, votat. És el nom de la festa major que té, eh? Que és a dir, que és el que va guanyar les eleccions. Més o menys. Sant Salvador, el que va ser votat. No sé si va per aquí la cosa. No? No, diguem-ne que Golmés celebra la seva festa major petita en honor a Sant Salvador votat, en la qual els veïns i visitants gaudiran doncs, d'una programació que disposa d'actes ja tradicionals, com és el pregó a càrrec d'una personalitat destacada, una ballada de sardanes o el nomenament de la pubilla i de les seves dames. Són doncs, els principals actes que tindrem a Golmés aquest cap de setmana. Molt bé, i em sembla que ara ens portes cap a Juneda, potser? Cap a Juneda, sí. Perquè això ja queda comencem... cap a Terres de Lleida. Sí, comencem a parlar ja de festes gastronòmiques. Perquè a Juneda hi tenim el concurs de cassoles, de tros. Cassoles de tros? Sí. La cassola de tros és un plat que es fa amb carn de porc, patates, espinacs, cargols, albergínies, tomàquets a l'estiu i bledes a l'hivern. Pebrot, ceba, aigua, all i hi ha també qui posa bacallà. És a dir, és una mena d'estofat, de carn estofada, curiosament amb cargols. Amb cargols, sí. Això sí que m'ha cridat molt l'atenció, eh? Cargols. Cargols també, sí. És, de fet, bé, un més complet és una cassola, sempre de fang, on hi ha tot tipus d'ingredients, excepte les patates i l'arròs. Mm. És un menjar col·lectiu de festa, no és un menjar individual. Originàriament, les cassoles de tros les elaborava el mateix pagès quan anava al camp i posava el que es podien portar de casa, especialment a tupina o confitat de porc. Les verdures de l'horta segons l'època de l'any, també. Podem diferenciar dos tipus de cassola de tros segons els productes de temporada: a l'hivern i la de l'estiu. A l'hivern hi trobem bàsicament espinacs i patates i a l'estiu hi trobem albergínia, ceba i pebrot. Clar, que normal. Serà la que ens trobem segurament quan hi anem el dia 12. Doncs pinta bé aquesta festa. Sí, aquesta festa bàsicament es basa en un concurs de cassoles on els cuiners hi posen doncs, tota la seva experiència i bé, tota les seves ganes i els seus productes. Vamos, és un concurs de cassoles. Un concurs de cassoles, a veure qui la fa més bona, a veure qui la fa millor. Bona, sí. Doncs em presto com a jurat, eh? Et prestes com a jurat? Sí. Doncs no només podràs menjar cassola, perquè aquesta festa també va complementada amb uns balls i també una sobretaula molt tranquil·la i una xerrada amb els amics després d'un bon dinar. Jo em presto com a jurat. Si s'ha de ballar, es balla. Cap problema. Et prenc la paraula. Què més ens portes, Marc? Doncs tenim més festes gastronòmiques. Si vols, les mencionem ara totes, sí, per no deixar els oients amb gana. I hem de dir que també tenim, doncs, el dia 10, és a dir, avui, jornades de tast de vins a Sant Joan de les Fonts. Sí. També tindrem demà les jornades gastronòmiques del Pop de Montroig, del Camp i Miami Platja. El Pop. Mm. Diumenge tindrem la festa de la Cirera a Miravet. I dimarts que ve tindrem la mostra gastronòmica a Sant Quirze de Vallès. Bé, doncs propostes gastronòmiques en teniu un grapat, així que déu-n'hi-do. I una per cada dia, a més. I més festes, més fires? Sí, una proposta molt diferent. La Calella renaixentista. Calella, hem de dir que, a més de ser una ciutat banyada per les aigües de la Mediterrània i amb una història estretament vinculada amb el mar i amb una variada oferta del sector del turisme, en l'actualitat és una població molt vinculada també a altres períodes històrics, entre els quals destaca el Renaixement. Per això, des de l'any 2008, s'organitza una festa que inclou un mercat d'època i diverses propostes lúdiques vinculades amb aquest moment de gran empenta. Doncs Calella, que celebra aquesta festa renaixentista i, a més, celebra la festa major de Sant Quirze i de Santa Julita. Mm. És a dir, que no ens ho podem perdre. No ens ho podem perdre, no. I algun altre lloc que celebri alguna festa o alguna fira interessant? Sí, tenim Figueres, on s'hi celebra la festa del Joguet. A la Rambla de Figueres doncs, trobem aquesta singular festa del joguet, també anomenada trobada intergalàctica de joguets de col·lecció, sí, per tal de promoure la il·lusió per vetllar i conservar les joguines antigues, que són testimonis únics de la memòria històrica de tots els infants. Home, no, és que a més Figueres compta amb el Museu de la Joguina de Catalunya. I tant, i val la pena visitar-lo. Sí, interessant. Es tracta d'una ja tradicional festa del joguet que està organitzada per l'Ajuntament de Figueres i amb la col·laboració del Museu del Joguet, en la qual hi ha exposicions de joguines, propostes interactives en les quals les joguines són les protagonistes i que edició rere edició doncs, permeten retrobar-nos amb l'univers de la nostra infantesa, perquè realment mai deixem de ser una mica nens. No? O sigui, hi ha molts adults que els encanta visitar aquesta fira. I tant, i tant. La festa plega un centenar d'expositors prominents de Catalunya, de la resta de l'Estat, així com una participació molt important de països com França, Holanda, Itàlia i Bèlgica. A la fira s'hi podran trobar joguines antigues, totes elles com a mínim anteriors als anys 80. Ostres, nines. A tu i a mi ja no ens agafen aquestes, eh? No ens agafen, però bé. No, no són les joguines de la nostra tots infantesa. Tots hem vist alguna cosa dels nostres pares. Sí. I trobem, doncs, sempre joguines anteriors als anys 80, com nines, cotxes, trencaclosques, teatrins, que d'això ja no sé si se'n fan gaires, zootrops i un munt de joguines per a mans del col·leccionisme. Doncs ja sabeu, a Figueres, durant el diumenge, durant el pròxim diumenge, podeu gaudir de la festa del joguet. I ja ràpidament per acabar, alguna altra proposta? Doncs mira, ja per acabar, doncs hem de dir que demà tindrem el Festival de Jazz Galet Club a Sant Pol de Mar. Mm-hmm. Hem de dir que també demà tindrem a Pinell Art, la fira d'artesania de Pinell de Brai. Sí. I també tindrem la fira del pa, la farina i el blat de Castelló d'Empúries, que serà el diumenge. Doncs moltes i moltes propostes. Aprofiteu-les, aprofiteu-les durant aquests 3 dies que el pont passa ràpid. Passa volant. I com a mínim gaudirem d'aquests 3 dies amb bones propostes. Aquestes propostes que ens ha portat el Marc. I de seguida, propostes pel dia d'avui. Propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona. Ara en seguida torno. D'aquí una estoneta. Fins ara, Marc. Adéu. Cuando juntamos lunáticos más ética, ¿qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada 4 personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB. Lunética. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos temas de interés social. Estarán con nosotros abogados, médicos, psicólogos, personas que pueden ayudar. Podrán intervenir con nosotros en el teléfono del directo. Recuerden, no me fallen, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, con Alejandro García. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia. Ai, que ja hem arribat a divendres, el divendres d'un cap de setmana llarg. Ja, que bé, no? Ai, sí, la veritat és que dona gust això, eh? Sí, sí, per la gent que no treballa el cap de setmana està molt bé, no? Sí, sí, sí. Sí, tens 3 dies, així la mar va bé, no? Doncs sí, la veritat, per descansar una miqueta. Ja, a veure si fa una miqueta de sol i es pot aprofitar per anar a la platja, que últimament... Sí, sí, la veritat és que aquests últims dies han estat bastant lletjos. Què hi bueno, farem? Però a veure, si juny és dolent, juliol i agost ha de ser bo, no? Esperem, esperem. Ah, hi ha d'haver un equilibri, no?, universal. Sort que faci sol, nevi, plogui o faci mal dia, la Vanessa Leiva sempre ens porta música lliure i, per exemple, ahir ens va alegrar el dia. Sí, oi? Sí, home. Amb els decors. Amb els decors. Sí, sí, sí, li hem de posar la Clara un dia que vingui, a veure si balla també com amb els catarres. Exacte, exacte. Sí, sí, sí. Que passa que, bueno, com que parlem en mallorquí, és com que alguna cosa se'ns escapa, no? Perquè, bueno, i a part, el tipus de música... Afortunadament, no? El tipus de música, o sigui, el tipus de manera de cantar i tal, no era tan clara com els catarres. Llavors, és com més o menys se t'escapen cosetes. Però si veus la lletra escrita... Per això diem, per sort, alguna cosa se'ns escapa. Per sort, per sort. Bueno, avui porto una noia que no, és totalment diferent, eh? Ah, molt bé. Sí, perquè, clar, també s'ha de variar. Porto una noia que es diu Leslie Hunt. Leslie Hunt? Sí. Et sona o alguna cosa? No, vale. Ara mateix. Vale, vale. Ella prové de Chicago, vale? I comença a cantar i a tocar el piano, atenció, amb només 4 anys. Bueno, amb només 4 anys? Sí, jo ja no em sorprenc, perquè tota la gent que trobo comencen amb 4, 3, 5. Sí, sí, déu-n'hi-do. I dius, bueno, doncs bé, no? Està molt bé, està ple de prodigis pel món. Doncs sí, tu comences a tocar amb 4 anyets. I al llarg dels anys que ha actuat, doncs ha actuat en molts escenaris i en diversos rols. I per això, doncs, s'ha anat evolucionant molt com a artista. Mm-hmm. Per què et preguntava abans si et sonava? Doncs perquè el seu pas més destacat a nivell de popularitat té lloc en el seu breu pas pel programa de televisió American Idol. Ah! Dic, per això, potser, ell que és molt, molt internacional, igual ha vist la tele a Amèrica, no? No, però aquesta noia no... No em sona. Bueno, de fet, es veu que va ser molt breu el seu pas, eh? Però, bueno, no sap mai, perquè això, aquestes coses, mira la Mai Meneses. Sí. Bueno, American Idol és com un Operación Triunfo, sí, no? Amèrica. I la Mai Meneses, te'n recordes que ja va estar a Operación Triunfo i va sortir la primera. La veritat és que no la recordava. Bueno, doncs... Va ser tan ràpid el seu pas? Clar, la Mai Meneses va sortir una de les primeres. No sé si va ser la primera de totes de la seva edició, i després doncs, és una de les que ha tingut més èxit amb això del Nena de Conte. Sí. O sigui que no està mai. En fi, la Leslie Hahn doncs, va estar allà i va sortir una de les 10 millors veus femenines, però tot i així va estar bastant poc temps. Des d'aleshores i fins ara es veu que ha tingut moltíssima evolució com a conseqüència de superar diversos entrebancs, tant a nivell personal com professional. O sigui, això ja tampoc he intentat investigar més, però bueno, si vols... No calia, no calia. Molt bé, millor. Compta amb dos discos al mercat. El primer es deia From the Strange to Stranger, del 2007, és a dir, des de l'estrany cap a l'estranger, del 2007. I el segon es diu Your Hair is on Fire, el teu cabell està en flama. Aquest m'ha agradat. Sí, del 2009. De fet, aquest últim disc, el títol d'aquest últim disc, respon a la idea inicial, és una mica la primera això, David, ja t'ho dic. Ai. Respon a la idea inicial d'algú camí de la seva pròpia autodestrucció. Per això diu Your Hair is on Fire. Vale? Déu-n'hi-do. Sí, és una mica trist. Però alhora es veu que després les lletres són bastant optimistes i que al cap i a la fi doncs, s'ha decidit fer un look alegre i ple de colors. Si veus la caràtula del CD realment no sembla gens depriment, Val. I doncs això, que el disc està format per cançons pop que parlen d'amor i per altres doncs, que són així més balades, més lentes i que parlen de temes més profuns. Una barreja de tragèdia i comèdia que al cap i a la fi respon a les pròpies vivències de la Leslie. O sigui, una noia normal, no?, que té els seus dies bons i els dies dolents i ho plasma amb la seva música. Sí. En quant als concerts, sovint toquen espais petits i íntims amb l'única presència del piano i de la seva veu. Això ja vam parlar una vegada amb un altre grup, que a vegades toca ja sola i ho fa així amb espais més petitons, sí. Però després si ha d'anar a un lloc més ampli i no tan intimista, doncs compta amb una banda que l'acompanya, vull dir que té diferents estils dintre del que són els seus propis concerts. I a part d'aquesta carrera que té en solitari, com a cantautora i cantant, també ha signat com a vocalista de la banda de rock progressiu District 97. Districte 97, sí. On comparteix protagonisme amb la violoncel·lista de l'Orquestra Simfònica de Chicago, Katinka Klein. Vull dir que, bueno, no para, aquesta noia no para. Sí, sí, déu-n'hi-do. Té una pàgina web que és molt fàcil, que és lesliehans.net, i doncs allà podeu veure fins i tot on farà els pròxims concerts, per si us interessa, doncs, si aneu per Amèrica, no? Si aneu per Chicago, un dia, no sé, allò sí, que... Sí, que un dia... Mira, no se sap mai, Dius, faig una escapadeta, res. Sí. Un parell de dies, me'n vaig al cap de setmana. Mira, ara que són 3 dies, marxeu. Exacte, a Chicago, sí. Clar que sí, home, però l'Eli Leslie Hahn, per què no? Chicago, que diuen que és la ciutat del vent, no? Sí o què? Sí, em sona que diuen això, Chicago és la ciutat del vent. Ah, no sabia això. Ah. Mira, a mi el vent em fastidia una mica, Potser que no vagi a Chicago, llavors. A mi em molesta que m'empuixi el vent. Bueno, la tramuntana i aquestes coses, Mira, sí, és la Wikipedia ens ho resol. Sí? És coneguda col·loquialment com Second City, la segona ciutat, o Windy City, la ciutat del vent. Ets un poc de ciència, David, Bueno. Tu i la Wikipedia. Wikipedia. Bueno, doncs sí, hi ha una opció d'anar a Chicago, sempre està l'opció. I si voleu que anem nosaltres com a programa, doncs ho demanem a producció i pim-pam, Sí, i tant. I tant. Bueno, de moment ens haurem de conformar amb la seva web, lesliehan.net. I ara anem escoltant una de les seves cançons que es diu American Dream Man. Doncs amb American Dream Man ens quedem. Bon cap de setmana, Vanessa Leiva. Fins dilluns, fins dimarts. Fins dimarts. Adéu. I don't have to worry whether or not you would love me if I started packing, baby, wait on my body, 'cause you are the American dream man. Your love is stronger than your need for unrealistic demands. That's not the end of this good deed. He always smells good like they all should. Keeps his clothes folded up in a drawer. Comes up behind me, kisses my neck as he starts sweeping the floor. Because he is the ultimate clean man. You know We're talking braids over front and his shoulders are plenty wide enough to lean on. And upstairs he's got it going on. RKB, 106.9 FM. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. I si abans ens portava tota l'agenda de Catalunya, l'agenda de festivitats, de fires, ara ens porta la de cada dia. L'agenda de Barcelona de Franc. Activitats per fer gratuïtes avui a la ciutat de Barcelona i de vegades rodalies. Marc Mauri, bon dia de nou. Hola de nou, David. Doncs mira, si vols comencem parlant d'un passi de concert i documental que tindrem avui. Niños Mutantes. Niños Mutantes? Sí, serà a l'AFNAC de Diagonal Mar a les 6 de la tarda. L'AFNAC de Diagonal Mar, al centre comercial Diagonal Mar, allà al costat del fòrum. I més cosetes per avui. Un premi. Un premi tenim. Sí, sí, el Premi Miquel Casablanques d'Arts Visuals. Orbison Brothers, pop rock. Serà a la fàbrica Fabra i Quats a les 7:30. Mira, ens queda a prop de casa, Marc. Mira, podrem anar-hi. Nosaltres que som de Sant Andreu, doncs la Fabra i Quats, l'antiga fàbrica de la Fabra i Quats, al carrer de Sant Adrià, 1824, al vell mig del barri de Sant Andreu. Correcte. I més coses. La companyia Agonies, és una companyia de teatre, ens farà l'espectacle No m'insultis que tinc una pistola. I ho farà al Centre Cívic Guinardó a les 8 del vespre. Teatre gratuït. No m'insultis que tinc una pistola al Centre Cívic del Guinardó, a la Ronda del Guinardó, número 113. S'ha d'aprofitar que no sempre és gratuït el teatre, eh? Exacte. Costa trobar-ne. I un concert amb el grup Anímic i El Gran Amant. Serà als Jardins de Can Sumaro a les 9 del vespre. Concerts de petit format als Jardins de Can Sumarro. Això queda a la Riera de l'Escorxador sense número. Per arribar amb el metro a la línia 1 a la Rambla Just Oliveres. I ja per acabar, una darrera proposta d'activitat gratuïta. Sí, un passi de films. Cinema al Mirador. Serà a la Nau Ibanau a les 9:30. La Nau Ibanau al carrer d'Hondures 28:30. Moltes vegades hem parlat, per exemple, amb la Clara també, perquè fan teatre, sí, fan passis de films, fan música. Un centre multidisciplinar, un centre que des de fa tampoc no gaire temps és públic, és de l'Ajuntament de Barcelona. Correcte. I que podem gaudir tots. La veritat és que val la pena anar-hi. I més ara que ja és festa demà, és dissabte i... I ens acomiadem i et desitgem bon cap de setmana. Adéu. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Busques pel teu cotxe un taller amb garantia i de confiança? Els professionals del volant ho tenen clar. Trien Master Taxi. T'oferim serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles, neteja integral i desinfecció per ozonosi. Visita'ns a Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28 i comprova l'extens catàleg de peces de la nostra botiga de recanvis. I pels professionals del taxi, instal·lem equips de gas GLP i venem i col·loquem taxímetres, impressores i localitzadors pel 112. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Demana més informació al 93 309 40 98. 93 309 40 98. O visita el web www.taxidebarcelona.com. Master Taxi, garantia de professionalitat. Tots els divendres acabem la setmana amb un somriure. I aquest somriure ens el proporciona l'Enric Guilamany. Enric, bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Què tal? Com estàs? Bueno, aquí diguéssim que preparant... Saps una cosa, David? A veure, digue'm. Jo és que aquesta setmana m'he agafat de vacances. Sí? I clar, jo dic, mira, agafaré aquesta setmana de vacances perquè com que després tinc dos mesos a l'agost... Sí. I agafo una miqueta de color al juny i així a l'agost ja no vaig tan blanqueta a la platja. També és veritat. Bueno, tu has vist el sol aquesta setmana? No. No, i sembla... Perquè et facis una idea. I sembla que el cap de setmana, a més, aquest cap de setmana de 3 dies que tenim pel davant, de moment no pinta gaire bé. Bueno, jo et diré una cosa, mai més. Mai més? Mai més agafar una setmana al juny, mai més. O sigui que... Però bueno, escolta'm tu, que a falta de sol, bones són les notícies curiosetes, no? Doncs sí, perquè, com deia, sempre acabem com a mínim amb un somriure a la setmana parlant amb tu, bueno, que ens portes coses que de veritat de vegades és que són increïbles. I de veritat que jo mirant coses per internet i mirant notícies, la veritat que em quedo parat. A més, no hem de tenir por, vull dir, he arribat a una conclusió. No hem de tenir por de l'era nuclear, David. No? I no, això? Ni de les guerres amb míssils d'aquests de terra aire, saps? No. No? Ni dels grans exèrcits, aquests que són les ciutats senceres, no, tampoc. No hem de tenir por d'això. Per què? Perquè, bueno, hem de tenir por de les sandies explosives, David. Sandies explosives? Cágate l'orito. A veure, Enric, explica'm això. Doncs jo, vinga, mira... Això, jo coneixia les granades. Bé, doncs això ara són les... Exacte, les granades són aquestes, com es diu, les mangranes, no? Exacte, les mangranes. Que treu les pors. Bueno, això és una miqueta més fort perquè la Xina es veu que un territori, un espai de cultiu allà, doncs amb 46 hectàrees, que són poques, sí. Que van començar a explotar sandies. Ostres. D'una forma massiva. Déu-n'hi-do. Sí, a més, bueno, suposo que l'explicació que donen això, clar, no és perquè explotin perquè sí. Això és perquè es veu que van posar un accelerador d'aquests de... Van posar un accelerador perquè creixin, perquè el creixement fos més gran, més accelerat, sí. I, bueno, suposo que tan accelerat que anava, doncs que les vies van explotar ja de bona fortuna que no vegis. És a dir, que vigileu quan aneu al supermercat, si l'origen de les síndries és Xina... Exacte, vull dir, la que exploti no l'agafeu. Clar. Tu t'imagines a la OTAN anant cap a Líbia amb camions de sandies? Amb avions de sandies, clar. Qui seria el cos de vida? La Unió de Pagesos? Clar. Clar, no, jo no, que ara, la veritat que ara suposo que ara està... Saps què passa? Que ara suposo que estaran estudiant com posar pastanagues teledirigides i pebrots amb caps nuclears, dic jo. I cogombres, és el que anava a dir, és la nostra arma secreta. Clar, els cogombres. El pepino espanyol que farà la competència a les sandies explosives. Però clar, jo ja m'estic imaginant, Enric també, tu saps el joc aquell de la patata calenta? Passar la patata calenta? Sí. Que a més han sortit joguines que el fan que esclati un globus o... Això mateix amb una síndria? Clar, que pot dir, tant. I tant, seria molt, molt, molt més original. Clar. I ara, doncs, bueno, escolta'm, i ve de la Xina. Vull dir que això tindrà èxit segur. Segur. Tu el que s'importi de la Xina és garantia d'èxit. Clar. Segur. Vull dir que... I, a més, escolta'm una cosa. Ara jo també estic molt content, després de veure una cosa que he vist aquí a internet, estic molt content perquè no sóc l'únic, David. No sóc l'únic. No ets l'únic de què? Perquè ara a la pàgina de Facebook han creat una pàgina de Facebook que és d'un fetus. Com d'un fetus? Un feto. Sí. Un feto d'un nen, doncs han fet una pàgina de Facebook que és d'aquest... Bueno, d'un feto. Llavors, clar, jo em sento molt, molt content per això, perquè clar, ja els meus amics no poden dir, mira el feto de l'Enric. Xapa. Ja tinc competència. Ja tens competència. Però això és de veritat, a més. Això és de veritat perquè un matrimoni, d'on va ser, si no, dels Estats Units, sí. Van posar la foto del seu fill l'ecografia del nen i va posar com el protagonista de la pàgina. Home, déu-n'hi-do. Sí, sí, déu-n'hi-do. I més, saps què passa? Que aquesta llet, pues, bueno, el que fa, clar, no parla el fet, doncs això és de tru. Clar. Jo dic, hòstia, com pot ser que no parla el fet? Això ha quedat clar i això ja em fa una mica més de... Parlar del matrimoni, que, bueno, que tota la gent que posa allà al muro o on sigui, els comentaris, ells corresponen amb parlant pel fetus, però escrivint ells. Ah, jo és que... Perquè ja, amb això ja tenen 300 amiguets. Déu-n'hi-do, 300 amiguets. Jo és que per un moment pensava que el que responia era el fetus, també. Perquè, clar, no, ostres, igual és una nova tecnologia, no sé. No, el fetus suposo que tindrà, pues, foto social, pues, mira, el cordó umbilical al costat, mira, el fetus està etiquetat, no? Pica, mira, ja el tens aquí. Però, bueno, és una... El que passa que també està entrant en polèmica perquè es veu que la pàgina de Facebook, la política del Facebook, es veu que no poden parlar amb terceres persones. Això suposo que deu ser una mica l'explosió d'aquesta llei interna, no? Sí. Perquè, bueno, és una mica una pàgina bastant divertida, no, divertida, simpàtica, no? Per dir d'alguna manera, que la gent, pues, bueno, que vagi mirant i que ho han fet precisament per això, perquè vegin l'evolució de l'embaràs del matrimoni. Sí. I una mica, pues, per ja com està anant cap a fins que sigui el nen, vaja, fins que nascui el nen. Si més no, originals han estat, això sí. Sí, divertit, la veritat és que és divertit. Ostres, David, estic mirant aquí, saps què passa? Que porto el portàtil i de vegada en quan he d'agafar això d'aquí, vaig canviant. És que m'he de comprar un iPad, David. T'has de comprar un iPad? Sí, i ara es veu que està molt fàcil aconseguir un iPad. Ah, sí? Sí. Jo ara el que faré serà, pues, agafar, no sé si agafaré un ronyó dels meus, el vendré i em compraré un iPad. No. Sí. No, Enric. Sí. Això ho ha fet un noi de la Xina, un noi de 17 anys. Ah, de 17 anys. De 17, sí. Va veure un anunci de... Tu vas veure un anunci al diari o internet, on sigui, i deien que bueno, que per un ronyó li donaven $3,000. Ostres. I el tio necessitava un iPad d'aquest, un iPad 2, i diu, jo me'l compro, ni que em costi un ronyó. I literalment... El tio literalment. Va anar a la clínica aquesta, va dir, escolta, mira, que a mi em sobra un ronyó, que em fas, o me'l treus o me'l fas un valer per anar a agafar un iPad. Tu mateix. Déu-n'hi-do. Sí, ni corto ni perezoso, van allà, li van treure el ronyó, van al, no sé si a l'iPad, aquí porta l'iPad de l'Apple. Sí, d'Apple. D'Apple, doncs va anar a l'Apple i li va posar allà una pembrera amb un ronyó. Diu, no, això ho has d'anar primer a que et doni les peles. Llavors va a buscar les peles. Això és veritat, això no és conya. Vull dir, un paio que va donar el seu ronyó per comprar-se. Jo no compro ni un telèfon mòbil ni per punts. O sigui, jo ja em fa mandra d'anar a comprar. Imagina't si he d'anar primer a la clínica a treure'm un ronyó per anar a comprar-me un iPad. De fet, és que l'Enric inicialment em va proposar de fer la secció per Tam-Tam. Perdona. Després ho vam descartar, finalment. Però ell volia fer-ho per Tam-Tam o per senyals de fum. Li vaig dir, Enric, que això és ràdio. La veritat és que, sí, bueno, no vaig ocultar les meves penes. No et diré com estic parlant amb tu. No t'ho diré. No m'ho diguis. No vull fer pena. No vull fer pena perquè... No ho diré. És massa cotxant. No ho diguis, però només dir que si algun dels nostres oients li sobra un ronyó, pot fer una obra caritativa amb l'Enric. Demanaràs consell. Enric, se'ns esgota el temps. T'esperem la pròxima setmana i parlem de nou amb tu per explicar totes aquestes coses, totes aquestes bestieses que passen en el món. Vinga, que me'n vaig a penjar una sandia, que ja no explota. Perfecte, que acabis de passar molt bé aquestes vacances passades per aigua. Gràcies i bon cap de setmana. Fins divendres, adeu. I a tots vosaltres, desitjar-vos que tingueu un bon cap de setmana llarg. Recordem, dilluns és festa. Tornarem dimarts a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB, en línies obertes. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip del programa, el vostre amic David Morales. Que tingueu bon cap de setmana. Adéu.